Lubang piye? Maksudnya ora mung sakarep. Bagus, bagus, bagus. Lek ora jalan iki. Oh iya. Kocok-kocok iki dinggo. Oh, ora biasane kan kene ana ana garis mubeng, Pak. Sel. Pak loading malah. Stop.